wystawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 marca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie są zagrożone egzaminy szkolne, mówi o tym minister edukacji w kontekście ewentualnego strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ministrowie rolnictwa Polski i Czech spotkają się w połowie miesiąca w Brukseli. Mają rozmawiać o nadzwyczajnych kontrolach wołowiny. Nord Stream 2 gotów w 1/3. Gazprom poinformował o efektach prac. Egzaminy szkolne nie są zagrożone. Minister edukacji mówi, że się odbędą. Jak wyjaśniła, resort współpracuje z samorządami. Drodzy rodzice, kuratorzy, okręgowe komisje egzaminacyjne spotkają się ze starostami, z burmistrzami, z wójtami, spotykają się z rodzicami i wszędzie rozmawiają o bezpieczeństwie egzaminów. Centralna komisja egzaminacyjna jest przygotowana, my jesteśmy przygotowani, egzaminy się odbędą. Tak mówiła Anna Zalewska w TVP Info. Prezes ZNP Sławomir Broniesz zapowiedział, że strajk będzie 8 kwietnia, jeśli w referendum, które potrwa do 25 marca, weźmie udział połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 zł podwyżki. Ministerstwo Edukacji odpowiada, że od kwietnia zeszłego roku do września tego roku pensje nauczycieli wzrosną w sumie o 16%. Będzie spotkanie ministrów rolnictwa z Polski i Czech oraz komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności. Ma być 18 marca. Rozmowy w Brukseli mają dotyczyć nadzwyczajnych czeskich kontroli mięsa sprowadzanego z naszego kraju. Tak ustalono dzisiaj podczas wizyty w Komisji Europejskiej czeskiego ministra rolnictwa. Komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis poinformował, że jutro będzie rozmawiał na ten temat z polskim ministrem rolnictwa. Czechy wprowadziły nadzwyczajne kontrole mięsa po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie. Komisja uznała, że to przesada i zażądała ich zniesienia. Rozmowy w komisji czeski minister ocenił jako owocne i konstruktywne. Unijny komisarz powiedział, że jest wola do obniżenia napięcia. Rozmawialiśmy na temat odpowiednich działań, które powinny być podjęte, by rozwiązać problem, skomentował Vytenis Andriukaitis. Unijny komisarz powiedział też, że poprosi polskiego ministra rolnictwa o wdrożenie możliwie szybko decyzji podjętych w odpowiedzi na prośbę władz w Pradze i zapewnienie wszystkich krajów o gwarancjach wysokich standardów. Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że do czasu rozmów 18 marca Komisja Europejska nie będzie podejmowała żadnych działań. Wcześniej groziła władzom w Pradze, że jeśli nie zniosą one nadzwyczajnych, pełnych kontroli polskiego mięsa, wtedy poprosi, by sprawą zajęły się państwa członkowskie i na spotkaniu przedstawicieli zajmujących się bezpieczeństwem żywności zarządzi głosowanie. Niektórzy unijni urzędnicy mówili w nieoficjalnych rozmowach, że Czechom może też grozić postępowanie o naruszenie europejskiego prawa, jeśli zignorują apele komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nord Stream 2 został zbudowany w 1/3. Rosyjski Gazprom przekazał informacje na temat tego, na jakim etapie są prace. Do tej pory ułożono 818 km rur. Koncern w komunikacie podał, że budowa idzie zgodnie z planem. Nord Stream 2 to projekt magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Ma być gotowy w 2019 roku. Rok później Rosja zamierza ograniczyć przesyłanie gazu rurami biegnącymi przez terytorium Ukrainy na zachód. Projektowi sprzeciwiają się Polska, kraje Bałtyckie, a także Stany Zjednoczone. Na Litwie w ubiegłym roku wzrosła liczba poważnych ataków hakerskich, poinformowało o tym Litewskie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Więcej było też groźnych w skutkach ataków, a blisko połowa stron internetowych jest źle zabezpieczona i może stać się potencjalnym łatwym celem. O atakach Litewskie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego pisze w specjalnym raporcie, którego fragment został dzisiaj przedstawiony przez wiceministra obrony Litwy Edvinasa Kerze litewskiemu rządowi. Specjaliści w zeszłym roku przeanalizowali ponad 52 tysiące witryn internetowych. Są to wszystkie strony, jakie działają na Litwie. Okazało się, że ponad połowa z nich jest słabo zabezpieczona i podatna na ataki. Jak czytamy w raporcie, w ubiegłym roku wzrosła też liczba poważnych ataków hakerskich na firmy i instytucje publiczne. Wszystkich tego typu incydentów było o 40% więcej.

i pana profesora Tadeusza Wolsze z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Witam, panie profesorze. Witam serdecznie. Panowie, jak to się zaczęło? Myślę, że gdyby nam przyszło zastanowić się nad genezą nie tylko Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale w ogóle na temat popularności sportu w latach 1918-1939, to gdybyśmy pominęli okres legionowy, a nawet sięgając jeszcze głębiej do tych organizacji, które powstały przed I wojną światową, organizacji paramilitarnych, to zauważymy, że ten sport tam był wpisany na jedno z najważniejszych pozycji. Może nie tyle sam sport w sensie wyczynowym. Nikt nie mówił tam o skoku z wyż, nikt nie mówił o pchnięciu kulą, nikt nie mówił o zawodach pływackich czy strzeleckich, ale ta sprawność fizyczna, zdolność do fechtunku szablą, zdolność do celnego strzelania, wytrzymałość w marszu, umiejętność jazdy konnej, w ogóle dobra kondycja, to była rzecz niezbędna, kiedy mówimy o dobrym przygotowaniu żołnierza do służby wojskowej. Tak. Stąd Józef Piłsudski od samego początku przykładał ogromnie dużą wagę do rozwoju sportu. On kiedyś powiedział, że on bardziej woli sportowanie niż sport. I jak to należy rozumieć? Należy to rozumieć, że on pod tym sportowaniem rozumiał właśnie rozwój tężyzny fizycznej, sprawności fizycznej, różnych umiejętności, ale wynikałoby z tego, że nie lubi sportu. To byłoby błędne rozumienie. On stawiał jakby taką, zbudował taką hierarchię. Pierw jest sportowanie, czyli to wszystko, o czym mówiliśmy przed chwileczką, a potem jest ten sport. Sport klasyczny, wyczynowy. I gdyby popatrzeć na jego jakby całą biografię polityczną, to widać rzeczywiście te ogromne przykładanie dużej wagi do sportowania, a potem do tego wyczynowego sportu. Zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym nie było dziełem przypadku, że jeżeli w pewnym momencie powstał Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, to dodatkowo był i przysposobienia wojskowego. Tak, to tak. Było wszystko tak ze sobą połączone, że można powiedzieć, że bez cienia wątpliwości tą genezę należy ulokować i w latach I wojny światowej, i w okresie legionowym, a nawet dla jakiegoś pełniejszego spojrzenia również w tym okresie, jeszcze poprzedzającym wybuch I wojny światowej. Polska powstawała z trzech zaborów. Mieliśmy wielu wspaniałych sportowców, którzy byli rozproszeni po różnych częściach kraju. Niektórzy wcześniej startowali jeszcze pod innymi banderami. Tak, no, pułkownik Rummel, oficer Armii Carskiej na Olimpiadzie w Sztokholmie w 1912 roku otarł się o medal. Gdyby nie pechowa przewrotka czy jakaś kontuzja, byłby złotym medalistą w konkursie hipicznym. Polacy startowali w reprezentacjach Stanów Zjednoczonych. Tak. Myśmy mieli tradycje, tylko niestety nie były to tradycje, gdzie sportowcy mieliby na koszulce biało-czerwoną flagę czy orła w koronie. Więc ten występ w Antwerpii miał znaczenie nie tylko takie prestiżowe dla Polski. Ale tożsamościowe. Chyba takie. To polityczne, to jest tak. Zamanifestowanie obecności państwa polskiego, tak, które powstaje z niebytu i tak. Proszę bardzo, mamy tutaj reprezentację, tyle tylko, że Polska w tym czasie była uwikłana w wojnę o granicę, niestety. I to spowodowało, że w ostatniej chwili, pomimo dużych środków, które zostały zaangażowane, pomimo już powołania do życia całej reprezentacji. Znane już były nazwiska, kto pojedzie. Tak, tak. Mieli już za sobą jakby chrzest taki bojowy, czyli przysięgę olimpijską i niestety nie pojechali, bo musieli wziąć karabiny i wyruszyć na wojnę polsko-bolszewicką. Polski tak. Komitet Olimpijski wystosował wówczas wspaniały taki apel do sportowców i do całego świata, kiedy mówił, że gdyby nas zabrakło w tym momencie w Polsce, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, to byłaby to kompromitacja polskiego honoru i patriotyzmu. Tak. I świat to zrozumie, że naszym wtedy obowiązkiem, świętym obowiązkiem jest pozostanie w kraju i bronić ojczyzny. I ci wszyscy sportowcy w mundurach pomaszerowali na front. Niektórzy zginęli, niektórzy przeżyli. Niemniej jednak to była taka wspaniała manifestacja polskiego patriotyzmu, polskiego sportu. co nie doszło do skutku w Antwerpii, zaistniało w Paryżu w 1924 roku. Mianowicie w naszej tradycji olimpijskiej, tradycji sportowej, nagradza się hymnem złotych medalistów. W Paryżu Francuzi złamali tę zasadę. Polacy w Paryżu złotego medalu nie zdobyli, a dla pierwszego polskiego sportowca, który uzyskał medal, wyjątkowo odegrano Mazurka Dąbrowskiego, tak by poszedł w świat. To była manifestacja, to był ukłon w stronę polskich sportowców, ale z drugiej strony to była informacja dla całego świata, że na mapę świata, na mapę Europy wróciła niepodległa Polska. Ja tutaj do tego, co pan profesor powiedział, chciałbym dodać jeszcze takie słowa barona de Coubertina z 906 czy 8 roku, gdzieś w prasie francuskiej, że Polska nie została wyłączona z geografii. Zamierzano ją wypędzić z historii. Polska powinna żyć, bo jest tego godna. Polska żyje i niemożliwe jest ją zabić. W 906 roku de Coubertin, ten ojciec, tak, że tak powiem, olimpijskiego ruchu, mówi takie słowa o państwie, którego nie ma. No to politycy, można byłoby to tak spuentować. Wybitni politycy europejscy decydujący i światowi, decydujący o przyszłości Europy, o jej kształcie, w 1906 roku żaden z nich nie zdobyłby się na tak odważną konstatację. Mało znany jest fakt, że w 1912 roku na Igrzyska Olimpijskie do Sztokholmu Polacy zostali de facto zaproszeni przez barona, bo wtedy jeszcze można było zapraszać przedstawicieli narodów, państw, które nie istniały na mapach. Polacy z tego niestety nie skorzystali. Już w 1920 Polacy zostali zaproszeni, państwo istniało. Niestety, no, de facto też nie pojechali. Była tam flaga olimpijska, ale tak naprawdę Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii były tym katalizatorem, który spowodował utworzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, już później taką nazwę ostateczną przyjął. Panowie, a teraz chciałbym was zapytać i tu do pana Artura Paski chciałbym to skierować najprzód. Jeszcze zanim wejdziemy na pańską dyscyplinę. Mówiliśmy tutaj, pan profesor wspominał o wojnie 20 roku. Jak idea olimpijska, jak ruch olimpijski odnosił się do spraw wojny? Czy to była kwestia, która korelowała jakoś z tym? No, zanim do wojny dojdziemy, to też do pewnych form, że tak powiem, autorytarnych, czyli faszyzmu w Niemczech, komunizmu na przykład, tego, który w Rosji Sowieckiej powstaje. Znaczy, to jest tak naprawdę ruch, nowożytny ruch olimpijski powstał dlatego, by wojny nie było. No właśnie. Bo Coubertin miał doświadczenia z dzieciństwa, obserwował wojnę francusko-pruską i chciał uniknąć podobnych zdarzeń. Pewnie marzyło mu się, aby ten świat był pokojowy. To oczywiście było niemożliwe. I proszę zobaczyć, proszę zwrócić uwagę, że nowożytny ruch olimpijski zyskał aprobatę możnych ówczesnego świata w takim momencie, kiedy krystalizowały się i potem funkcjonowały dwa bloki polityczno-militarne, Trójprzymierze i Trójporozumienie. Tak. Wcześniej idea olimpijska, także podejmowano próbę powrotu do tej starożytnej tradycji. Nie zyskiwało to akceptacji. Tymczasem w okresie, w drugiej połowie XIX wieku, gdy istniały te dwa bloki polityczno-militarne, możni zaakceptowali, ponieważ na wojnie potrzebni są sprawni, odważni ludzie, a sport bez wątpienia pozwala zdobyć sprawność fizyczną, także odwagę. Coubertin natomiast chciałby stadiony zastąpiły pola walki, by młodzież z całego świata spotykała się na stadionach. Co też jest ciekawe, po pierwszych igrzyskach nowożytnych, igrzyskach olimpijskich w Atenach, Grecy próbowali zawłaszczyć, że tak powiem, organizację wszystkich kolejnych igrzysk. Coubertin na to się nie zgodził. Chciałby igrzyska organizowane były w różnych częściach świata. To właśnie ta idea pokojowa. Dzisiaj nie pamiętamy o tym, że igrzyska to idea pokojowa. Igrzyska miały sprzyjać pokojowi. Nie najważniejsze były zwycięstwa, sam udział w igrzyskach. To też zapomniana dzisiaj idea, motto, tak? Zatem tak naprawdę wojna była złamaniem zasad idei olimpijskiej. Niestety, każda wojna. Ale do tego, co mówił pan Artur, to oczywiście należałoby jeszcze odwołać się w kontekście dwudziestolecia międzywojennego. Rzeczywiście to, co było w XIX wieku i ta idea francuskiego twórcy nowożytnych igrzysk jest bardzo ważna. Niemniej w dwudziestoleciu międzywojennym ukształtowały się dwa systemy totalitarne, które postanowiły sport wykorzystać do celów... Wprząc do swych celów politycznych. Politycznych i propagandowych. I to było wyraźnie widać podczas Olimpiady w Berlinie w 1936 roku, kiedy w ogóle zastanawiano się, czy panie można... profesorze, ale chyba już w Garmisch-Partenkirchen kilka miesięcy wcześniej, tak. Bo później potem Niemcy zajęły Nadrenię. Tak, to już oczywiście było widać, tylko że mówimy tu o czymś, co jest istotne już w samym momencie, kiedy był wybór czy lokalizacja Olimpiady. I przecież toczyła się w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim taka dość ożywiona dyskusja, czy Niemcom można powierzyć organizację Olimpiady. Czy to, co się wydarzyło w 1933 roku, czyli dojście Adolfa Hitlera do władzy, sprzyja ruchowi olimpijskiemu. I tam nie było takiej zgodności, że to będzie taka olimpiada przypominająca prawdziwy ruch olimpijski, sport bez wtłaczania go w machinę wielkiej polityki. I potem niestety okazało się, że tak było. Nie tylko polityka była obecna na ulicach miast niemieckich, Berlina, czy też na stadionach, gdzie atmosfera była taka niesprzyjająca innym reprezentantom niż reprezentantom III Rzeszy, ale również to nie były uczciwe igrzyska z punktu widzenia samej organizacji. Tak były skonstruowane niektóre dyscypliny, które, czy też stadiony, czy boiska, hale, tory wyścigowe, które sprzyjały sportowcom niemieckim. Tak. No, tu chociażby przykład polskiej drużyny WKKW, która otarła się o złoty medal. I gdyby nie to, że tor był tak przygotowany, że o wszystkich pułapkach na tym torze dla wyścigów konnych zawodnicy niemieccy byli doskonale poinformowali, w którym miejscu należy pokonać daną przeszkodę, gdzie lepiej objechać przeszkodę, a gdzie lepiej skoczyć, to jakby sprzyjało, a pozostałe drużyny nie miały o tym zielonego pojęcia. Polacy przez to stracili pewny złoty medal. Także to pod tym względem również ta olimpiada nie była uczciwa, ale po prostu Niemcy postanowili tę olimpiadę zorganizować, wygrać ją propagandowo i wygrać ją sportowo. I wszystko było podporządkowane tym dwóm celom. Sport, taki prawdziwy, on był tam gdzieś przesunięty na dalszy plan. Natomiast te dwie sprawy, o których mówiłeś wcześniej, one jakby zawładnęły całą organizacją tych ogromnych zawodów. No i te filmy dokumentalne, które tam powstawały, te obecność Adolfa Hitlera, dezaprobata dla czarnoskórych sportowców ze Stanów Zjednoczonych, lekceważące podejście. To wszystko było widoczne. To aż za bardzo. A co się dzieje u sąsiada drugiego naszego? A drugi nasz sąsiad nie uczestniczy, bo po prostu nie został dopuszczony do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a warunkiem wystartowania na olimpiadzie było członkostwo do MKOL-u. Tak. Proszę zauważyć, w 1948 roku w Londynie reprezentacji Związku Sowieckiego również nie ma. Dopiero, o czym pan Artur Pasko napisał fantastyczny artykuł po posiedzeniu MKOL-u w 1951 roku w Wiedniu, gdzie przyjęto Związek Sowiecki do rodziny olimpijskiej, Rosjanie pojawili się na olimpiadzie w Helsinkach, ale ja nie wchodzę w te zagadnienia, bo tutaj jest ode mnie lepszy specjalista w Białymstoku. Panie Arturze, chciałbym jeszcze pana pytać o taką kwestię, bo pewnie pan w swoich badaniach dotykał tego. A co się dzieje w czasie II wojny światowej? Czy jakieś ślady są tych działań olimpijskich, idei olimpijskiej? Oczywiście. Bo olimpiady nie ma, zresztą, oczywiście. Igrzysk nie ma. Igrzysk olimpijskich nie ma. Miały się odbyć w 1940 roku. W Helsinkach ostatecznie nie odbyły się, ale proszę pamiętać, że w obozach jenieckich, w obozach, w oflagach organizowano igrzyska za drutami, tak zwane igrzyska za drutami. I na przykład w Woldenbergu organizowano w tajemnicy przed Niemcami, przed hitlerowcami igrzyska. Proszę zobaczyć, że niektóre konkurencje miały być swoistym symbolem mocy tych ludzi, bo jedna z konkurencji to skok żabką tak zwany, a przecież to była forma kary, jaką Niemcy wymierzali na więźniach. Jeńcom tych obozów. I właśnie taką konkurencję wygrał jeden z Polaków, jak dobrze pamiętam, Tadeusz Niewiarowski. To jest bardzo, bardzo interesująca historia. W każdym razie oczywiście te igrzyska były swoistym symbolem. Trudno mówić było o jakiejkolwiek takiej konkurencji, porównywać ją do dzisiejszych zawodów, czy do zawodów, jakie odbywały się przed II wojną światową. No ale też jeszcze możemy przywołać kilka innych takich bardzo pięknych przykładów uprawiania sportu. Chociażby przywołać można byłoby w tym wypadku nazwisko Tadeusza Pieczykowskiego, naszego boksera przedwojennego, który toczył walki bokserskie w Auschwitz-Birkenau z dużym powodzeniem. Obijał nie tylko w tych walkach więźniów, kolegów, bokserów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że on nie bił takich, którzy nie mieli pojęcia o boksie, ale takich też prawdziwych bokserów, których los wojenny rzucił do niemieckich obozów koncentracyjnych, ale toczył walki z bokserami niemieckimi, których też miał na rozkładzie i można powiedzieć, że tutaj naprawdę był takim sportowcem z prawdziwego zdarzenia. Ja też taką pamiętam, trochę zajmuję się historią szachów, więc też pamiętam, że była taka Proszę warunka... Państwa, pan profesor Tadeusz Wolsza jest naprawdę ekspertem, historykiem szachów i uprawiającym tę dyscyplinę sportu. Z uprawianiem to jest lekka przesada, natomiast rzeczywiście historia szachów mnie trochę interesuje. I w warunkach obozowych też była taka olimpiada szachowa, której to olimpiadzie Polacy wystawili drużynę i ukryli w tej drużynie Kazimierza Makarczyka. Kazimierz Makarczyk w 1930 roku był złotym medalistą normalnej olimpiady szachowej w Hamburgu. O czym inne drużyny obozowe w tej olimpiadzie wojennej nie miały zielonego pojęcia. Nie było więc dziwnym to, że Polacy tę olimpiadę bez problemu wygrali, a Makarczyk był najlepszym zawodnikiem. Grano o papierosy, grano o różnego rodzaju prezenty z paczek. Nie było takich medali złotych, srebrnych, brązowych. Natomiast zachował się do naszych czasów dyplom. Dyplom, który... Obozowy? Tak, dyplom obozowy. Ja opublikowałem go w jednej ze swoich książek o historii szachów, gdzie jest właśnie wymieniony z imienia, może nie cały skład polskiej drużyny, ale jest wymieniony Kazimierz Makarczyk i jest wymieniona polska drużyna obozowa, która tę olimpiadę szachową wygrała. Także mimo wojny były realizowane różnego rodzaju takie symboliczne zawody w różnych dyscyplinach. Pan Artur mówił o tej olimpiadzie Woldenbergów, to czy w Dobiegniewie. Można powiedzieć, że wręcz w każdym obozie były organizowane... Taka duża oczywiście olimpiada. Zresztą powstał na ten temat film fabularny, który pokazuje całą historię takich olimpiad wojennych. Także pomimo obozów, pomimo wojny, drutów... Ta idea gdzieś funkcjonuje. Tak. I one były organizowane, co jest ciekawe, właśnie jakby w nawiązaniu chronologicznym do tych pewnych wydarzeń, które powinny zaistnieć w tym momencie, gdyby wojny nie było. Tak jeszcze, jeżeli można, takim bokserem, który walczył, bo tak naprawdę były to walki o życie w obozie w Auschwitz-Birkenau, był Antoni Czortek, medalista Mistrzostw Europy z okresu międzywojennego, bo to były, mówię, walki o życie. Tak naprawdę Czortek jedną z walk stoczył, bodajże przynajmniej jedną z walk z SS-manem. Skoro przeżył, to znaczy, że wygrał. No można taki wniosek wyciągnąć. Szanowni Państwo, teraz chciałbym przejść do dyscypliny pana Artura Paski, który tym się zajmuje od wielu lat, badając styk Polskiego Komitetu Olimpijskiego i MKOL-u, badając to w archiwach i w Polsce, i w Lozannie, w siedzibie MKOL-u. I chciałbym pana zapytać o kwestię dotyczącą wznowienia działalności, kontynuacji działalności PKOL-u zaraz po II wojnie światowej. Jak to wygląda w nowej rzeczywistości politycznej w Polsce? Odrodzenie PKOL-u wcale nie było takie oczywiste. Bo proszę zwrócić uwagę, że przez długie lata PKOL był traktowany przez nową władzę jako pozostałość burżuazyjną. I chcę też podkreślić, że udział Polaków w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie też wcale nie był taką oczywistą sprawą. Jeszcze w 1946 roku nie było wiadomo, czy Polacy do Londynu na Igrzyska pojadą. Ale do ruchu olimpijskiego zostali zaproszeni Rosjanie. Zostali też zaproszeni na Igrzyska właśnie do Londynu w 1948. Rosjanie reprezentacji nie wystawili, ale pojechali na te Igrzyska obserwatorzy. Legenda mówi, że Stalin miał powiedzieć, że skoro rywalizujemy z Zachodem w różnych dziedzinach życia, dlaczego nie w sporcie? Oczywiście Stalin zdawał sobie sprawę zapewne z możliwości propagandowego wykorzystania Igrzysk Olimpijskich i Rosjanie po II wojnie światowej do tego ruchu olimpijskiego dołączyli. Ale jeżeli chodzi o odrodzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to w 1946 roku... Panie profesorze, przepraszam, że pozwolę sobie zapytać, wejść panu w słowo. A czy Stalin tą wiedzę to na przykład miał na podstawie doświadczeń kolegi z Berlina z 1936 roku? Nie, no bo to może być ciekawa kwestia. Bardzo chciałbym mieć dokumenty, na podstawie których potrafiłbym jednoznacznie stwierdzić, ale chcę podkreślić, że Hitler też na początku był sceptycznie ustawiony do Igrzysk Olimpijskich, a potem jak zobaczył, jakie są efekty, a podkreślę, że po 1936, po Igrzyskach w Berlinie i wcześniej w Garmisch-Partenkirchen, Stany Zjednoczone, świat zachodni, wszyscy byli zafascynowani Niemcami. Hitler znakomicie wykorzystał Igrzyska propagandowo. Znakomicie. Być może Stalin doskonale orientował się przecież w realiach. Tutaj trudno cokolwiek na ten temat mówić, ale musiał zdawać sobie sprawę, a te doświadczenia Hitlera na pewno nie były tutaj obojętne. W każdym razie Rosjanie, jeżeli mieli uczestniczyć w Igrzyskach, to musieli wygrywać. Tak. I później widzieliśmy, jak to wszystko wyglądało. Związek Radziecki zawsze miał bardzo silną reprezentację, ale udział Związku Radzieckiego w Igrzyskach był swoistym zielonym światłem, czy to było takie symboliczne zielone światło dla ruchu olimpijskiego w Polsce. I jak wspomniałem, chyba w 1946 roku... wszystkich demoludów. Tak, dla wszystkich demoludów, rzeczywiście. I w 1946 roku w Polsce, kiedy już ten ruch był kontrolowany stopniowo przez władzę, czy ta władza próbowała ten ruch sportowy kontrolować, odbył się zjazd Polskich Związków Sportowych i tam prezesem został przedwojenny działacz sportowy z takiej wybitnie usportowionej rodziny, Alfred Lott. Mhm. Tyle, że zgodnie z przedwojennymi zasadami był on równocześnie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak. Sam Polski Komitet Olimpijski, jako niezależna, oddzielna organizacja, powstał w 1947 roku, o czym bardzo dokładnie informował Przegląd Sportowy. A proszę zobaczyć, że kiedy w 1948 Igrzyska Olimpijskie w Londynie zostały zakończone, mniej więcej 2 tygodnie później Polski Komitet Olimpijski został zamknięty. Bodajże Przegląd Sportowy podał informację, że Polski Komitet Olimpijski został zamknięty czasowo, miał się odrodzić w ciągu najbliższego czasu. Formalnie, jeżeli patrzylibyśmy na te dokumenty, to do 50 roku nie ma informacji o odrodzeniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ale paradoksem jest fakt, że ten komitet de facto działał, albo przynajmniej działali ludzie w tym komitecie, dlatego że w grudniu 1948 roku, kiedy powstawała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, w prasie pojawiła się informacja o tym, że Polski Komitet Olimpijski przekazał fundusze jakieś tam na nową partię. To oczywiście przekazał, czy nie przekazał, tego nie wiemy, ale czyli należało podkreślić... Sportowcy mieli wkład w powstanie PZPR? Nie. To była czysto propaganda. Tak, chodziło o sygnał taki, tak. Że... Dokładnie. Oni przypominają, że funkcjonują. Ale to była informacja co do MKOL-u? Nie. To była informacja w prasie. To była informacja, która miała zasygnalizować, być może, panie Arturze, ja tak sobie teraz pomyślałem przez chwilę, że bardziej chyba chodziło o to, żeby dać sygnał, że jest taka instytucja jak Polski Komitet Olimpijski i ta instytucja powinna funkcjonować normalnie. I to jest taka w pewnym sensie manifestacja, że my jesteśmy i czekamy na jakąś taką sprzyjającą sytuację, okoliczność, żebyśmy mogli rozpocząć dalej normalną działalność. Bo niby jesteśmy, a nas nie ma, nie? Czyli to fakt medialny? Tak, być można może byłoby to współcześnie określić. Się. Tak, tak, faktem medialnym współcześnie. Ale... Albo od... Wspomniałem, że podkreślano wielokrotnie gdzieś tam w tej dokumentacji partyjnej, że PKO to taki organizacja o charakterze systemie. Pozostałości po dawnym systemie. Więc w prasie sprzedano informacje, że przekazują fundusze na nową partię, pokazując jednocześnie związek z tą władzą. Założę się, że nie ma mowy o jakichkolwiek pieniądzach przekazanych. To tak jak pan profesor wspomniał, zapewne był to tylko propagandowy chwyt, powiedzmy. Ale gdy mówimy o Polskim Komitecie Olimpijskim, bardziej mówimy chyba tutaj o reaktywowaniu jego działalności po okresie wojennym, to oczywiście nie sposób nie powiedzieć tu kilku słów o tych ludziach, których wojna zatrzymała poza granicami kraju, ale ich nazwiska już na chyba zawsze wpisały się w historię ruchu olimpijskiego w Polsce. Ja oczywiście zacznę od Kazimierza Glabisza, bo to jest chyba najważniejsza postać w historii polskiego ruchu olimpijskiego, gdyby nam przyszło ocenić całą tę stuletnią historię tej organizacji, bo on był przewodniczącym Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez całe lata 30. do wybuchu wojny. Mało tego, po wojnie on pozostał na emigracji, nie dane było mu wrócić do Polski, ale nadal żył tą ideą olimpijską. Jak czytam jego artykuły prasowe w Orle Białym, w Dzienniku Polskim, Dzienniku Żołnierza, w Wiadomościach, bo on był bardzo płodny. Na emigracji, tak, w Londynie. To on żyje tym ruchem olimpijskim. On jedzie za polskimi sportowcami na wszystkie te olimpiady, na które może pojechać. W Londynie dostał specjalnie przeznaczony dla siebie bilet od organizatorów. Ogląda olimpiadę. Pisze artykuł, że polscy sportowcy zrobili to, co mogli. Ale niestety nie byli dobrze przygotowani, bo ta władza, nowa władza w Polsce nie potrafi przygotować sportowców tak, jak to oni by potrafili zrobić w dwudziestoleciu międzywojennym. Polscy sportowcy, z tego jednego artykułu pamiętam, są źle ubrani, mają fatalny wygląd zewnętrzny, ale to być może było spowodowane wojną. To oczywiście jest jakby, ale on to dostrzega. Mm-hmm. On widzi w polskiej ekipie nad reprezentację opiekunów nad sportowcami. A tam są oficerowie, funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, informacji wojskowej. Każdy sportowiec ma dwóch, trzech opiekunów. I on to dostrzega, on to wszystko opisuje. To jest ta postać taka sztandarowa, piękna, ale przecież to nie tylko Kazimierz Glabisz, nie tylko generał Kazimierz Glabisz. Mamy jeszcze dwóch przedstawicieli WMKOL-u. Członków. Umierają w 1945-1946 roku. Ignacy Matuszewski, pułkownik Ignacy Matuszewski, mąż Haliny Konopackiej, złotej medalistki z Amsterdamu, no i generał Stanisław Rupert. Tak. Wybitny legionista, żołnierz legionów, lekarz, organizator życia sportowego w legionach. To jest taka prawa ręka Józefa Piłsudskiego w legionach od sportu. Też o tym musimy pamiętać. I w to miejsce komuniści chcą wprowadzić swoich ludzi. Tak, ale jeszcze w 1948 roku chyba się nie zorientowali, przespali ten moment, bo kiedy w San Moritz wybierano na członka MKOL-u brata Alfreda Lota, który był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego na członka MKOL-u, to nie było sprzeciwu. Władza ludowa nie sprzeciwiała się. Była zajęta innymi sprawami. Tak. I dosłownie kilka miesięcy później, bo w lipcu, 21 lipca, z Polskiego Komitetu Olimpijskiego skierowane zostało oficjalne pismo do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w którym rekomendowano dwie osoby z Polski na kandydatów, znakomitych na członków MKOL, znakomitych. Janusza Zarzyckiego i Stanisława, generała. Właśnie Władysława Wolskiego. Tak. Właściwie Władysława Wolskiego. Nawet pomyłki w imionach w oficjalnych dokumentach występowały. Oczywiście interesująca jest reakcja. Wówczas prezydentem MKOL-u był Szwed Siegfried Ekström i z pełnym uznaniem przyjmuje mądrość prezydenta i kanclerza ówczesnego Otto Meyera. Oni bowiem konsekwentnie odmawiali, bo proszę sobie wyobrazić, że kolejna próba została podjęta w 1949 roku i proponowano na... Już z nowym sportowcem. Dwóch nowych sportowców, tak jest. Henryka Schemberga i Lucjana Motykę. I też Lucjana Motykę przedstawiano jako Henryka Motykę. Do tego dosyłano biogramy i z tych biogramów wynikało, że obaj panowie mają ścisłe związki ze sportem, co oczywiście było bzdurą. Mieli takie związki, jak każdy przeciętny mężczyzna. Proszę sobie też wyobrazić, że to nie była ostatnia próba. Były jeszcze dwie. W 1951 roku wtedy zaproponowano na członka MKOL-u Jerzego Putramenta i Edmunda Kosmana. W następnym roku, w 1952, zaproponowano tylko Putramenta. I teraz pojawia się pytanie, skąd Ekström wiedział, no właśnie, skąd wiedzę posiadał? Dokładnie. I teraz taką odpowiedzią na to pytanie jest chyba korespondencja Ekströma i Jerzego Lota. Prywatna korespondencja. Zastanawiałem się, zanim dotarłem do dokumentów, bo najpierw dotarłem do tej korespondencji, do części tej korespondencji. Lot wysyłał prywatne pisma z Polski w tamtym okresie, one na zachód. One były cenzurowane na pewno, gdyby szły drogą oficjalną, więc musiała to być droga nieoficjalna. No najprostsza odpowiedź to taka, że Jerzy Lot wysyłał te listy przez ambasadę szwajcarską i to się potwierdziło. Opisywał szczegółowe zabiegi komunistów, którzy próbowali przejąć kontrolę w Polskim Komitecie Olimpijskim, wymieniali ludzi i Ekström dzięki temu z Meyerem wiedzieli, jak mają się zachować. Tak, ale podobne działania podejmował członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z ówczesnej Czechosłowacji, Józef Grus, także członek MKOL-u z Węgier, Mezo. I ta wiedza pozwalała Ekströmowi podjąć sensowne działania. Proszę zobaczyć, że w tym czasie, czyli w 49, 48, Związek Radziecki nie był jeszcze członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Kiedy w 1951 roku na sesji w Wiedniu Rosjanie zostali przyjęci do MKOL-u, to te zabiegi w 52 już nie były takie mocne. No bo kiedy członkiem MKOL-u ze Związku Radzieckiego został Konstantin Adrianow, to tak naprawdę on mógł kontrolować zachowania członków MKOL-u z tych krajów demokracji ludowej. A z tych krajów to co poza Węgrami i Czechami? To każdy, każdy kraj miał swego przedstawiciela w MKOL-u? Nie, to tu jest odwrócona reprezentacja. W przypadku MKOL-u członkowie MKOL-u są reprezentantami tej organizacji w krajach. Tak. Czyli powiedzmy Lot nie był przedstawicielem Polski w MKOL-u. On był przedstawicielem MKOL-u w Polsce. Rozumiem. To jest tak zwana odwrócona reprezentacja. W każdym razie Związek Radziecki, przystępując do MKOL-u, moim zdaniem wykonał tutaj, te politycy radzieccy wykonali świetną robotę, mówiąc kolokwialnie, dlatego że tak naprawdę ja zawsze wyobrażałem sobie, że Rosjanie przystępowali do MKOL-u w pewnym sensie na kolanach, znowu kolokwialnie, przepraszam. To nieprawda, oni rozegrali to znakomicie, naprawdę znakomicie, ponieważ sesja została zorganizowana w Wiedniu. Wiedeń znajdował się wówczas między innymi pod okupacją radziecką, tak? Członkowie MKOL-u przyjeżdżając do Wiednia, a wynika to z korespondencji, z dokumentów, już na granicy zdawali sobie sprawę, że to, że wjeżdżają, to nie znaczy, że wyjadą. Więc byli generalnie bardzo mocno kruszeni i głosowania były takie, jakie życzyliby sobie politycy radzieccy. Ja nie mówię, że w pełni decydowała o tym obawa przed powrotem, bo jednak Związek Radziecki w ruchu olimpijskim to zagrożenie, z którego doskonale sobie zdawali sprawę Ekström, także Brandicz, który już wtedy tak się pojawiał i miał dużo do powiedzenia. Tak, ale to także ogromne bogactwo. Bogactwo sportowców to szerzenie idei olimpijskiej w pewnym sensie. Bo, no i potencjał ludzki. Oczywiście. Oczywiście i oni na to liczyli, podejrzewam. Dotarłem też do korespondencji Ekströma z jednym z członków komisji wykonawczej i oni opisywali perspektywy. Zdawali sobie doskonale sprawę, że sport w Związku Radzieckim to nie jest sport amatorski, że tak naprawdę jest to sport, później to określone zostanie mianem amatorstwa państwowego, czyli tych zawodników, którzy byli utrzymywani przez państwo, którzy formalnie pracowali, a praktycznie tylko trenowali, czyli to byli de facto zawodowcy, tak? Ale mimo to zdecydowano się na to. Zdecydowano się na przyjęcie Związku Radzieckiego do MKOL-u, bo powtarzam, to było ogromne bogactwo. Pierwsze igrzyska, na których Rosjanie przecież wystąpili, to były igrzyska olimpijskie w Helsinkach w 1952 roku. I proszę zobaczyć, jak propaganda krajów Europy Środkowo-Wschodniej to obrabiała, na przykładzie Polski, bo w klasyfikacji medalowej, tej oficjalnej klasyfikacji, zwyciężyli Amerykanie. Natomiast w klasyfikacji punktowej, która obejmowała pierwszych sześć miejsc, 1-6, tak, zwyciężyli Rosjanie. Trybuna Ludu podawała informację, że nie pisano o medalowej, tylko według klasyfikacji punktowej zwyciężył Związek Radziecki. Oczywiście tam nie było mowy o samej idei startu, udziału w igrzyskach. Liczyło się zwycięstwo, bo zwycięstwo sportowców ze Związku Radzieckiego miało być dowodem wyższości systemu. Tak jest. Panowie, no, rozmawialiśmy w tej chwili o kwestiach, powiedzmy, politycznych, ale chciałbym was zapytać też o kwestie finansowe. Od kiedy pieniądz jak gdyby zaczyna funkcjonować w tym ruchu olimpijskim? Kto z tych szefów, powiedzmy, MKOL-u wprowadza na szerokie wody finansowe, powiedzmy, to środowisko olimpijskie? Panie Arturze? Tak, na dobrą sprawę to już za Brandicza sprzedano prawa do transmisji telewizyjnych. Tyle, że jeszcze za Brandicza MKOL nie był tą organizacją, jaka jest dzisiaj. Nie był organizacją bogatą i dobrze ułożoną. Dopiero wybór na prezydenta MKOL-u w 1980 roku w Moskwie, Juana Antonio Samarancza, zmienił oblicze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Oczywiście ja tutaj nie chciałbym wartościować, ale wydaje mi się, że MKOL bez pieniędzy nie spełniałby swojej roli tak, jak spełnia MKOL z pieniędzmi. Bo proszę zobaczyć, tutaj zacznę od tego pozytywnego, bo oczywiście pieniądz to dla wielu cel życia niestety, ale także gdzieś tam kojarzony jest negatywnie. Jeżeli myślimy o pieniądzach, to organizacja jest niedobra i tak dalej. Proszę zobaczyć, że Igrzyska Olimpijskie w Seulu, trochę przeskoczę w tym momencie, to już było przecież za prezydentury Samarancza, Igrzyska zmieniły Koreę Południową. Tak. I to jest... To celowo to podkreślam z myślą o idei Coubertina, czyli Coubertin, gdyby dożył, to pewnie by się cieszył z tego, bo sport pozytywnie zadziałał na zmianę, w tym wypadku systemu, w pewnym sensie oczywiście, zapewne nie w 100%, ale tej pozycji finansowej, mi się wydaje, MKOL-u też te zmiany cywilizacyjne, telewizja, możliwość transmisji, to pozwala zaistnieć. I to przynosi pieniądze. Oczywiście. Przynosi pieniądze. Potężne. Proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy dochodziło do bojkotów, to na przykład Francuzi byli przeciwni bojkotowi Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, bo tracili na bojkocie ogromne pieniądze. Przecież Francuzi mieli wybudować w Moskwie hotel, inne inwestycje budowlane. Pieniądz niestety, no, w tym wypadku to widać, że pieniądz w wielu miejscach rządzi światem. No, ale jednocześnie ta organizacja ma też większe możliwości dzięki właśnie pieniądzom. To ale nie zawsze Olimpiada przynosi zyski. Też musimy zwrócić na to uwagę. Prawda. Bo mamy może nie dziesiątki, ale kilka przykładów, kiedy państwa, które zaangażowały się do zorganizowania olimpiady zbyt dużym przepychem, ponoszą finansową klęskę. Rachunki płacą do dziś. Najlepszym przykładem był Montreal. Ale No nie tylko. Ale Montreal to wynikało zupełnie też z czego innego, jeżeli chodzi o Montreal. Także tutaj to są, znaczy niekiedy oczywiście to jest taka machina do pewnych zysków samonakręcających się, ale niekiedy też, kiedy zostaną przekroczone pewne bariery, nie, jeśli chodzi o organizację i kiedy ta wyobraźnia za daleko pójdzie, to wtedy są no, niestety porażki ekonomiczne. Ja chciałbym jeszcze o jednej sprawie powiedzieć, bo nam ta sprawa umknęła, a jeżeli tego nazwiska zabraknie, to ktoś nam później może zarzucić, że popełniliśmy chcący czy niechcący takie dość istotne potknięcie. Myślę o Apolinarym Mineckim, znanym przez pana redaktora. To jest taki przykład jakby obejmowania kontroli nad sportem przez sowietników. Sowietnik to jest taki oficer rosyjski oddelegowany z Moskwy do wszystkich krajów będących w sowieckiej strefie wpływu. I w różnych sferach. We wszystkich ważnych, kluczowych gałęziach. Polityka, gospodarka, ekonomia, kultura. Informacja, kultura i sport. Tak. I taki sowietnik, chociaż nie był ministrem, miał władzę większą niż minister. I on decydował o tym wszystkim, co będzie się działo w sporcie. Jeżeli trafił się dobry sowietnik, specjalista, który się znał, to nie było aż tak źle, ale jak się trafił taki, który poza polityką i poza mundurem niczego więcej nie widział w życiu, no to była tragedia dla i tej gałęzi gospodarki, czy ekonomii, czy kultury, nauki i sportu. I to po prostu mogło doprowadzić do ruiny. Nasz sowietnik Minecki, no niestety, miał więcej wad niż zalet i w zasadzie... I przegrał olimpiadę w Helsinkach. Przegrał tę olimpiadę jako sportowiec, ale jako człowiek również, jako bo tam człowiek, dopuścił tak. się różnych rzeczy, został później ciupasem wyrzucony z Polski i nawet go władze komunistyczne nie były w stanie obronić. Panowie, na zakończenie, bo już czas, że tak powiem, dobiega końca, świetnie się rozmawia, chciałbym was zapytać o jakieś główne postaci tego ruchu olimpijskiego w Polsce. Ci, którzy byli powiedzmy takimi postaciami w PKOL-u, czy powiedzmy przedstawicielami MKOL-u, jak pan profesor Pasko zauważył, na Polskę. No tak, w zasadzie w okresie tej Polski Ludowej mieliśmy dwóch członków MKOL-u, czyli Jerzy Lot, a później Włodzimierz Reczek. Już człowiek, który przez ponad 20 lat funkcjonował w sporcie w Polsce. Później oczywiście pojawiły się nowe nazwiska, już te tutaj pewnie wszyscy znają, nie będę mówił. A jeżeli chodzi o przewodniczących Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo taka nomenklatura obowiązywała, no to oczywiście wszyscy szefowie sportu, czyli najpierw powiedzmy tam Głównego Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego, ale później Głównego Urzędu Kultury Fizycznej i tak dalej, już nie będę zanudzał Państwa, automatycznie byli przewodniczącymi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i tutaj pojawiają się takie nazwiska jak właśnie Włodzimierz Reczek, jak pan Bolesław Kapitan, Marian Renke, Aleksander Kwaśniewski. To byli oczywiście ci sztandarowi działacze stanowiący swoisty szyld tej organizacji. Ja tylko, jeżeli można, to chcę podkreślić, że nie wiem, czy pan mi pozwoli, bo troszeczkę skręcę, bo obawiam się, że czas się skończy, a my tego nie powiemy, że Polski Komitet Olimpijski był organizacją, która tak na dobrą sprawę musiała być uwikłana w ten system. Gdyby nie było, to by jej nie było, mówiąc mało zręcznie, ale jednocześnie była to organizacja, która dawała mnóstwo radości wszystkim. Mnóstwo. Ja tu wskazałem te nazwiska członków MKOL-u i przewodniczących Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Potem oczywiście pojawi się takie nazwisko jak Andrzej Szalewicz, który był prezesem PKOL-u w latach 90. Stanisław Stefan Paszczyk, Piotr Nurowski. Dzisiaj prezesem PKOL-u jest pan Andrzej Kraśnicki, tak? Także oczywiście tu należałoby wymieniać także trenerów, którzy doprowadzali sportowców do sukcesów, które nas cieszyły i to dawało nam największą radę. No do tego dochodzi jeszcze plejada naszych wspaniałych działaczy z dwudziestolecia międzywojennego. No tak, i tak, kolosalna różnica. Ja myślę, że to będzie dobra puenta, jeżeli będziemy podsumowali to, że ci działacze z dwudziestolecia międzywojennego to nie byli ludzie przypadkowi, którzy znaleźli się w strukturach sportu i zarówno w Polskim Komitecie Olimpijskim, czy w Związku Polskich Związków Sportowych, czy jako prezesi wielu polskich związków sportowych. Oni się na tym znali, niekiedy sami te dyscypliny sportowe uprawiali, wiedzieli, na czym dana dyscyplina polega. Natomiast po II wojnie światowej, w czasach PRL-owskich, praktycznie rzecz biorąc, byli to ludzie przypadkowi z nadania partyjnego. I na końcu taka krótka rozmowa. Jan Mulak w swoim pamiętniku napisał, że rozmawiał z nim jeden z generałów i ten generał go już z Ludowego Wojska Polskiego pyta, mówi, to ty słuchaj, ty biegasz w tych krótkich spodenkach, mówi, po boisku i tak się nie wstydzisz, mówi, no normalnie przebieram się, biegam. Mówi, ja to bym nie był w stanie w ogóle. No to była właśnie taka różnica pomiędzy tymi sportowcami z dwudziestolecia międzywojennego, a tymi z czasów PRL-owskich. Ja tu jeszcze na zakończenie tylko wymienię naszą chyba królową wszelkich dyscyplin sportowych, Irenę Kirsztajn-Szewińską. Dziękuję Państwu za uwagę. Gośćmi dzisiaj naszymi byli pan profesor Tadeusz Wolsza. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. I pan profesor Artur Pasko. Dziękuję panom za przybliżenie informacji o PKOL-u. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. W sali konferencyjnej hotelu Victoria odbyło się uroczyste posiedzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Referat okolicznościowy omawiający 60-letnią działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz dorobek naszego sportu w tym okresie wygłosił prezes PKOL Marian Renke. Przypomniał on, że Polski Komitet Olimpijski był pierwszą organizacją sportową w niepodległej Polsce. Nasi reprezentanci na arenie międzynarodowej zadebiutowali w roku 1924. Ogółem sportowcy polscy zdobyli 147 medali olimpijskich, w tym 36 złotych. W imieniu olimpijczyków życzenia dalszych osiągnięć przekazała Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu czterokrotna olimpijka Irena Szewińska, a także trener Klemens Roguski i przedstawiciel Polonii Kanadyjskiej Zdzisław Adamczewski. W imieniu artystów Teatru Polskiego i ludzi sztuki głos zabrał Gustaw Holoubek. Już jak wiadomo, starożytni Grecy przy okazji igrzysk sportowych odbywali także igrzyska sztuki, konkursy sztuki. I myślę, że te związki zasadzają się nie tylko na zewnętrznych podobieństwach. Tych podobieństwach, które określają zjawisko widowiska w ogóle. Ale sądzę, że te podobieństwa, źródła tych podobieństw sięgają znacznie głębiej. Są one sferą irracjonalną, sferą abstrakcyjną, a zatem tą sferą, która odróżnia nas, ludzi, od innych żywych istot. Biorą się mianowicie z podstawowego marzenia człowieka o doskonaleniu własnego gatunku, o tym, aby człowiek stawał się szczęśliwszy, bardziej doskonały i przede wszystkim szlachetniejszy. I w tym upatruje główne źródło podobieństw sportu i sztuki. Cóż chciałoby się życzyć przy okazji tego pięknego święta? Nam, ludziom sztuki, chciałoby się życzyć, aby konkursy sztuki, festiwale sztuki, igrzyska sztuki powróciły do igrzysk sportowych olimpijskich. Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu chciałoby się życzyć, aby okres igrzysk olimpijskich, których, jak wiadomo, następuje zawieszenie broni na wszystkich frontach świata, mógł być przedłużony na cały okres międzyolimpijski. Zaś Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu życzę z całego serca wielkich sukcesów działalności i mnóstwa medali olimpijskich. Tej, myślę, jednej z najbardziej wspaniałych, moralnych nagród, jakie człowiek może ofiarować człowiekowi. We'll be right back.